Dobrý den, vítejte u posledního dílu podcastu CNews FM serveru CNews.cz v roce 2018. Tento podcast vzniká 27.12. a zřejmě nebude trpět takovým tím tradičním neduhem, že my něco řekneme v podcastu a než ho vydáme, tak se ty věci nějak změní. A to proto, že budeme rekapitulovat tak, jako to děláme vždycky ke konci roku. Už jsme dokonce i vyřešili oproti minulé ten Lukášův zvuk, takže dneska už to bude dobrý asi a třeba budeme říkat dneska i chytřejší věci. A já tímto zdravím svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře. Já se za ten zvuk omlouvám, vůbec nevím, jak se to stalo. Byla to nějaká chyba v nastavení Windows v nějakém místě, kde jsem ani nevěděl, že se něco takového nastavuje. A já jsem s tím rozhodně nic nedělal a mám pocit, že se tohle provedlo v době, kdy jsem upgradeoval na tu nejnovější edici Windows 10, tu Oktober, ne, jak se to jmenuje, ten no, update. No, Oktober 2018. Jo, je to Oktober update, no. Jo. A tak se mi tam asi něco rozhasilo, což samozřejmě jsem nevěděl, až zpětně jsme to zjistili, no bohužel nedá se nic dělat. Ale teď už ten zvuk snad bude dobrý a takže tak, no. A přestože přesně jako tyhle ty věci kolem upgradeu, kdy se něco nějak změní a naprosto netušíš proč, a to se prostě děje dlouhodobě, tak přesto tohle není jedno z našich témat, i když byste to možná očekávali. Jak vlastně tenhle ten podcast pojmeme? My budeme řešit pozitiva i negativa roku 2018 s tím, že každý z nás vybere dvě pozitivní a dvě negativní události. Takže já jsem teď vlastně tím nenápadně předeslal, že ta negativní událost za mě nebude Windows 10. Takže pokud čekáte nějaký řeči o Windows 10, tak asi ten podcast můžete v tuhle chvíli vypnout. Výjimečně to nebude o desítkách, ale jako, aby to, ty jsi to teďka řekl, jako že od tebe nemůžu čekat kritiku Windows 10, to není pravda, protože ty to kritizuješ pořád, i když ti jako lidi nadávají do toho, že jsi... jsem myslel. Jo, no. Jo, dobrý, tak já už do toho nebudu zavředávat. No, asi to je zbytečný, protože máme toho hodně před sebou a ty bys teda mohl začít něčím pozitivním. Jo, no musíme se to nějak jako vlít do těch 20 minut jako vždycky, takže... Jo, to bude těžký, nebo 40, uvidíme. Tak já teda vykopnu něčím pozitivním a to pozitivní, co bylo pro mě, i věřím, že pro spoustu Čechů, tak bylo velký zrychlování VDSL. Konečně se začaly projevovat ty miliardy investované Cetinem do modernizace sítí a letos na podzim tak došlo jako k velkému skoku, kdy asi milion domácností mohlo najednou jako využívat vyšší rychlosti, než měli do teďka a už to začíná být konečně trošku jako důstojný, i když pořád prostě tady jako můžeme nadávat na to, že ideální by bylo, kdyby do každého domu byla natažena optika a abychom tady měli prostě symetrické připojení v nějakých jako gigabitových rychlostech nebo 100 megabitových, ale to prostě není reálný, bylo by to drahý a i za tady tohle jsem rád, protože já třeba jsem osobně jako na VDSLku závislý, protože to je to nejlepší jako připojení, který teď mám dostupný. A takhle je to prostě asi pro pětinu Čechů, kteří tady tuhle to připojení přes tu jedinou telefonní síť využívá. Takže tohle bylo za mě velký přínos a doufám, že, nebo respektive vím, že se tady tohle ještě bude zlepšovat, ty rychlosti ještě budou stoupat. A takže tohle je za mě fajn. No, já jenom bych jako k tomu řekl, že si nejsem úplně jistý, jako nakolik je validní ten argument, který samozřejmě se neustále opakuje odevšad, že by bylo strašně drahý nacpat všude tu optiku. Vem si jako, že elektrika taky nebyla vybudovaná všude a musela se zavádět a asi jako taky by se dalo říct, že zavádět elektřinu nemá smysl do každé vesnice, kde prostě žije pár třeba i desítek lidí nebo nižší stovky, ale jako na té optice stejně v zásadě stojí budoucnost celá, že jo, Česka vlastně. Takže... já bych to mi nepřijde jako úplně porovnatelný příklad, protože elektřinu potřebuje každý v každé vesnici a nemáš konkurenci různých sítí. Jo, můžeš sice samozřejmě být nějak jako, můžeš mít nějaký solární panely a napájet se sám, ale prostě každý je u tady těch energetických věcí tak závislý prostě na jedné nějaký velký síti a ta prostě musí být všude dostupná, zatímco u těch třeba mobilních sítí nebo pevných sítí, tam máš nějakou konkurenci a ne každému se třeba chce líst někam, kde už je třeba něco jiného, nějaký jináčí technologie, které jsou prostě dostatečně dobrý, jo, typicky prostě nebudou výjist optiku někam, kde už třeba je nějaká rychlá ta pevná síť, je tam nějaká kabelovka nebo je tam rychlý bezdrát. Prostě tohle se jako nevyplatí, jo, dělat. A co to tam ještě říkal? No, nevím, já jenom nevím, jestli jako všechno by mělo být za vidinou zisku přímého, rychlého, krátkodobého. Jako ta optika nakonec bude všude, ale ona nebude všude natažená do těch domů, jo? Že ona bude třeba na úrovni těch ulic, ale potom z těch ulic, aby se zase nemuselo všude něco překopávat, tak se třeba využijou právě ty jako mediny linky, které už tam do těch domů většinou vedou, nebo do těch starších domů, což je právě taky ta věc, která, nebo kterou dělá ten setting, že jo? Protože do těch DSLamů, tak on tam natáhne, nebo tam v některých už, nebo do nich už vede ta optika a až z nich vlastně potom už tu, na tu poslední míli, tak vedou ty měděný dráty. Já vlastně narážím jenom na to, že naše ekonomika, nebo ekonomika globálně je už nějakou dobu postavená a platí to čím dál víc na výměně informací a na zapojení informačních technologií. A teď třeba právě jsem zaznamenal nedávno zprávu, Microsoft dělal nějaký výzkum v USA a zjistil, že nějaká digitální propast, pokud se teda budeme bavit o rozšíření širokopásmového připojení, takže je hrozně vysoká, protože u USA třeba hodně taky trpí nad tím, že je to prostě velký území a v těch rurálních, jak se říká, oblastech, tak ten broadband nebo to širokopásmové připojení není dostupný a dokonce se zdá, že jako není dostupný v podstatě pro polovinu populace, jo. Takže já to beru jako, nebo to rychlé připojení prostě beru jako něco, co je nezbytný a bude čím dál víc nezbytný a je potřeba si ho zajistit. Samozřejmě může to být, jak říkáš, že teoreticky přijde do těch rurálních oblastí nějaký 5G a jako nabídne tam tu službu, že? Ale zase je otázka, jestli v Česku jako kdy se toho dočkáme, že? No kvůli tomu 5Gčku tak určitě to bude taky mít vliv na to, že ty optické sítě vyrostou, protože tam bude potřeba jako vysoká kapacita. Ale opět jako věc, která se třeba nedostane až k tobě, jo? Že prostě tím tou optikou budou propojený ty jednotlivý vysílače, ale nenucně to půjde až do domu. Ale pojďme dál. Tak co tam máš ty pozitivního? Já tam mám pozitivní takovou věc, no vlastně já tady mám jako několik položek, které nějak souvisejí s Evropskou unií, jo, takže to jako bude vypadat jako reklama na Evropskou unii asi, ale myslím si, že těch zásahů vlastně přišlo několik a ten jeden samozřejmě chystali jsme se už na něj delší dobu a to je GDPR, který konečně vešlo v účinnost letos v květnu a já se o tom nechci zbytečně vykecávat, určitě jsme o tom hodně mluvili i psali, takže jenom prostě v kostce je to předpis, který vlastně utahuje trošku jako šrouby na straně toho soukromí takovým tím, ale jako pro nás jako spotřebitele dobrým způsobem, protože vlastně nám garantuje větší práva. Ty poskytovatelé naopak musí být mnohem transparentnější v tom, co dělají. Nesmějí naše data zneužívat nějakým způsobem, hrozí jim ohromný postihy, jo, když by náhodou se zjistilo, že tam došlo k nějakým přehmatům. Jo, čili prostě jenom jde o to, že už to není taková džungle v těch datech, že se sbírá, co chce a používá se to, k čemu chce, ale opravdu jako hodně se tady hraje na tu informovanost z toho spotřebitele a přestože z nějakého důvodu GDPR samozřejmě prošlo nějakými posměšky nebo prostě různými vtipy a nevím, jestli je to ryze česká věc, protože my máme podle mě jako Češi tendenci dělat si srandu úplně ze všeho, tak si myslím, že možná jako ty vtipy nebyly úplně na místě, nebo ta kritika jako nebyla úplně oprávněná, protože to GDPR jako je pro nás dobrá věc, myslím si. V tom s tebou souhlasím, taky si myslím, že obecně je to dobrá věc, ale neřekl bych, že na to veřejnost, nebo česká veřejnost dělala vtipy, spíš to jako brala vyloženě negativně, že prostě GDPR mělo špatný PR, když to řeknu takhle. Že to je, jako lidi to nebrali to, že to je přínos pro ochranu jejich soukromí, a pro nějaký jako větší dohled na to, jak v soukromí firmy nakládají z jejich daty, ale že to berou jako další nějaký diktát z Bruselu, že tady jako, nebo jo, ty firmy, které tady tohle podepisovaly, tak o tom informovali lidi dost často v tom smyslu, že no, my tady máme prostě nějaký nařízení z EU, tady tohle musíme splnit, tak nám to podepište, tak prostě lidi to vzali takhle, že to je prostě další nějaká buzerace A do toho prostě, jak jim chodili ještě jako 500 různých mailů o tom, že musí někde schválit ty podmínky, tak prostě najednou se toho semlilo tak hodně během krátké doby, že to jako průměrný nějaký Čech to nemůže brát pozitivně, nebo prostě podle mě tam nemohl vidět ty přínosy, nebo nepochopil ty přínosy, jen viděl to, že najednou je toho hodně a že to po něm vyžaduje nějakou pozornost, prostě musí podepsat věci, kterým nerozumí, který nechce řešit, ale jako za mě samozřejmě to taky přínos, jo, ale přineslo to prostě tyhle ty negativní emoce. To máš asi pravdu, no, že to takhle bylo. Česko je docela negativně naladěný dlouhodobě vůči Unii, ale není to jenom to. Ono, Unie má dlouhodobě problém prodat vlastně pozitivně ty změny, který navrhuje a chce přinášet a přináší. Tak jako asi se to zatím moc nezměnilo, mně přijde. No, že... Já nevím, jestli to je jako věc Unie nebo spíš jako českých politiků, protože já si nevybavuju nějakýho, který by... Nebo znám spoustu těch jako euroskeptických, kteří jako dokážou vytknout každou blbost, ale jako neznám nikoho, kdo by jako jednoznačně byl tím obhájcem toho, že jsme v Unii a co to pro nás znamená, co nám to přináší, co by se stalo, kdybychom tam nebyli. Podle mě tady jako takových politiků moc není, čímž jako já nechci nějak jako chválit to, že v Unii jsme nebo něco, prostě já tady jako nechci moc do toho tu politiku tahat, protože to budí různý vášně a tak, ale takový politik prostě mi tady chybí, nebo nějaký takový vzor, nebo nějaká autorita, která by promlouvala o těch výhodách. No to určitě, to s tebou určitě beze zbytku souhlasím a druhá věc je potom, jak to vlastně prodávají ty média, protože, a to je zase jenom jako můj dojem, že v médiích obvykle zaznívá Evropská unie chce zakázat prodej okurek, ale už prostě jako nezaznívá spousta jiných mnohem jako pozitivnějších věcí, jo. Takže možná je to částečně i problém těch médií, že to neumějí potom prodat. Nebo že si jenom vyberou pár nějakých blbostí, o těch informujou a nevím. No, pojďme dál. Pojďme dál a tak co tam máš? Ať na konci to jako nekončíme jenom prostě tou špínou a tím bordelem, který se v tom roce stal. Tak já bych teda skočil teďka k tomu jednomu negativu. A tím je pro mě dost velký zdražování v IT. Ať jde o mobily, procesory, grafické karty, nebo pořád paměti, které teda jako nezdražily, ale ještě pořád nezlevnily z těch stoupání, jak byly v posledních letech, tak jako letos nakoupit nějakou elektroniku, tady tuhle byl docela oříšek, protože všechno šlo nahoru a má tu jednu jako dobrou výhodu. Třeba u těch mobilů, tak sice ty nejdrahší pořád zdražujou, nebo pořád zdražujou, ale to jako výrazně zdražili, že jako koupit mobil za 30 tisíc už není nic jako divného, že už prostě máš iPhone, který stojí 40, a to je pořád jako sériová výroba, není to žádná jako limitovaná série. Jo. Tak na druhou stranu zase tady pořád se zlepšuje ta nějaká střední třída nebo low-endy, které jsou čím dál použitelnější, a pokud ti vyloženě nejde o, já nevím, třeba co nejrychlejší procesor kvůli nějakých her nebo něco, nebo co nejlepší foťák, tak už jako dokážeš koupit docela dobrý mobil třeba za 5 000 do 10 000, jo, že už nemusíš jít jenom po tom high-endu, ale pokud chceš ten high-end a chceš tam mít všechny ty nejlepší funkce, tak prostě musíš si zaplatit. K těm procesorům taky prostě má to i výhody, i nevýhody. Ty výhody jsou, že... nebo teda ta nevýhoda je, že pokud jsi chtěl koupit nějaký Intel na podzim, tak jsi byl celkem v háji, protože ty zásoby buď nebyly dostupný, nebo když už byly, tak byly prostě najednou to zdražilo skokově o třetinu nebo o polovinu, protože Intel měl nějaký jako evidentně problém s výrobou, s tím, že potřeboval ty čipy dostávat do nějakých jako biznisových počítačů a jako stáhl se nebo do toho OM trhu, ale stáhl se z toho retailového, takže pokud si chtěl sám poskládat počítač, už to bylo jako zdražení, nepříjemnosti, ale zase na druhou stranu AMDčko už ukázalo z Ryzeny, že dokáže dělat zase konkurenčně schopný procesory. A navíc teďka jsou docela dobře naceněný, a že zase jako máš tu alternativu a třeba to AMDčku dlouhodobě pomůže, budu mít více peněz, můžou si zase jako dovolit do toho vývoje nacpat více a zase třeba budou ještě lepší. Ale to je jako taková pohádka, jo, protože Intel, i když se tady pořád o něm mluví, že jako nestíhá vyrábět, že má problémy s výrobou, že má prostě za sebou spoustu těch skandálů, kdy jako každý týden se tam mění jako ředitel firmy a podobně, jo, nebo jo, nebyl snad jako měsíc, kdyby se tam neobjevila nějaká závažná chyba v jeho procesorech, tak stejně jako na podzim ohlásil rekordní výsledky, takže uvidíme, no, a to AMDčko pořád tak rychle neroste. Ale jako tady tohle zdražování obecně beru za tu nevýhodu nebo takový ten negativní trend tady tohohle roku. To určitě. Mě jako osobně třeba překvapily hodně ty grafické karty letos. To jako... Tam je to až tak zase nepřekvapuje, protože jako Nvidia se to mohla dovolit, protože tam tu konkurenci moc nemá. Jo? AMDčko nebo ty Radeony pro ty běžní spotřebitele, tak v tom high-endu nemají pořád co nabídnout a i ta jako předchozí generace NVIDIA nebo GeForce, tak je pořád dost dobrá a pokud NVIDIA měla udělat něco ještě lepšího, tak prostě třeba i teďka měla důvod udělat drahý karty a zkoušet tam nové technologie, protože jako lidi to stejně budou kupovat, protože nemají tu možnost. Jo. Takže pokud jako chtěli tady testovat, jestli bude zájem o ten ray tracing a tady tyhle věci, tak prostě teďka byla ta ideální příležitost. Jo, kdyby to udělali v době, kdy AMDčko jako bylo tou konkurencí nebo bylo třeba lepší, tak se mohli v tom jako hrozně spálit. Jo, že najednou by investovali spoustu prostředků, prostě velkou část toho čipu, jo, prostě spoustu peněz do technologie, která by neuspěla, která by jim nějak nepomohla. Teď jim to jako, nevím, jestli jim to pomůže, ale jako podle mě jim to moc neuškodilo. A takže jako tady se to jako dokážou nějak obhájit tu cenu, ale taky se mi to nelíbí, že jo. Já tady mám pořád, jako sám v hlavě mám pořád tu dobu někdy před 10 lety, kdy byla nějaká jako GeForce, tyjo, co to byla, nějaká GT 8800, to byl nějaký jako druhý nejvyšší jejich chip, nebo karta, ta se prodávala prostě za nějakých 8000, jo, byl to prostě jako high-end za 8000 korun. Dneska za 8000 prostě to je nějaká jako nižší střední třída nebo něco takového a ty karty taky stojí 30 a víc. Ale jako kdysi samozřejmě byl trošku jako, jo, ještě byl ta inflace nižší a byl levnější dolar, že jo, pamatuju dolar za 14 korun a podobně, jako byla nižší DPHčko, tak jako všechno tohle na to mělo vliv, ale jako letos ten skok v těch grafikách nebo v těch cenách tam byl jako dost drastický. No. K tomu se asi nedá víc říct, než že to je hrůza. No, já jsem přemýšlel jako hodně co vybrat vlastně do těch mínusů, protože si myslím, že těch věcí bylo moc a jedna z věcí, kterou třeba nezmíním, protože prostě se mi sem nevešla, tak je třeba to, že Evropská unie chystá reformu, která může dost jako výrazně změnit internet, jak ho známe, aspoň teda na území Evropské unie. Ale přišlo mi, že tam jsou nakonec ještě větší a důležitější věci. A jedna z nich byla, že Google letos šel na ruku Číně a začal vyrábět. Ono se o tom začalo mluvit, ale samozřejmě ten vývoj probíhal delší dobu. Začal vyrábět vlastně vyhledávač, který cenzuruje výsledky tak, jak to prostě vyžaduje ten čínský režim. A zmiňuji to prostě proto, že boj za lidský práva považuji za důležitý a to, že ta technologická firma dává přednost zisku před nějakýma morálníma hodnotama, se mi prostě nelíbí. I když jako chápu, že to třeba někdo může vidět jinak a vidí tam jenom čistě ty prachy a neřeší cokoliv dalšího, ale já si myslím, že tohle to není dobrá cesta. Vůči tomu projektu, který se jmenuje vlastně Dragonfly, se konec konců zvedla i vlna nevole v Google. Nějakých, myslím, 1400 nebo i víc zaměstnanců té firmy řeklo Pičajovi, šéfovi, že jako nechcou, aby tímhletím směrem ta firma šla. Samozřejmě reagovali na to spousta dalších lidí, organizací, včetně třeba Amnesty International, který to označili taky za temnej den internetu, to, že ten projekt se chystá. No a vlastně teď úplně čerstvá zpráva teda je, že nakonec ten projekt zase nějak jako víceméně přichcípává, nebo respektive, že Google se jako zase do té Číny nepodařilo prorazit, ale jestli jako to bude zkoušet dál, tak to nebudu brát jako pozitivní věc. Nedivil bych se, kdyby to neskoušeli dál, protože pořád to máš miliardový trh, kde i kdyby byli malí, tak pořád z toho může být jako docela dobrý vejvar. Ale taky jako principiálně s tím nesouhlasím, že firma, která si založila pověst nebo motto Don't be evil a vždycky se stavila za tady ty hodnoty prostě ochrany lidských práv, ochrany menšin a tak najednou jde na ruku právě tady tomuhle režimu, kde by se musel podvolit cenzuře a nabízet nějaký jako skriplený produkt, který je nějak jako ideologicky zaměřený nebo omezený, tak taky jako se mi to nelíbí. Ona Čína vlastně jako my ji vidíme jako toho velkého cenzora a jako firmu, která zabraňuje spoustu službám nebo produktům, aby v té zemi třeba byly dostupný, ale zároveň vlastně jako z technologického hlediska oni dělají na zajímavých věcech, že jo. Například teďka z posledních zpráv, co mě napadají, tak oni testují, částečně už ho mají někde nasazený v pilotním režimu, systém, kdy vlastně dokážou rozpoznat člověka podle chůze. Myslím, je to na 50 metrů, takže teoreticky jako ani nemusí vidět tvář toho člověka, ale prostě podle chůze ho poznaje a je to součást celého toho jejich sledovacího systému, na který už tady minule, myslím, že to bylo, narážel právě Lukáš. Jako je to zajímavá technologie, ale samozřejmě použitá takovým způsobem, kdy jako asi nikdo z nás by v tomhle tom jako nechtěl žít, že jo. No, trošku ironický je, že vlastně ta Čína vyvíjí takový technologie a má takový plány a realizuje je více či méně úspěšně, že jako, jak se tak říká, Orwell by se divil, ale přitom třeba ta Orwellova knížka 1984, tak to patří k těm cenzurovaným dílům, že jo, v Číně, takže... Já si nedokážu představit identifikaci člověka podle chůze, jako těch vzorů chůze prostě nemůže být tolik, aby tohle bylo dostatečně přesný jako k identifikaci, ale... Jo, nevím, teďka, co měli nějakou ukázku na podzim, tak tam byla velmi vysoká přesnost, stále zase on ten systém bude podle mě spíš jako pomocný, že primárně jasně, bude třeba tam ta kamera sledovat obličej, ale když ten obličej nebude úplně vidět, tak ještě k tomu připojí tu chůzi a máš ultimátní sledovací systém, teoreticky, ale asi i prakticky teda. No, zní to strašidelně teda. Je to strašidelně. Jenom jako ještě bych mohl připomenout, že kromě takovýchhle věcí Čína prostě perzekuje spoustu minorit a háže ty lidi potom do nějakých, jak se tomu říká, napravovací nebo přeučovací tábory a takovýhle věci, takže jako... No, tohle bych jako... Netýká se to IT, No ne, já to jenom zmiňuji jako prostě proto, jako že mám podložený to, že prostě nelíbí se mi, jak ta Čína funguje a tím pádem se mi nelíbí, že Google třeba s ní chce spolupracovat. Jo, no skočíme k dalšímu pozitivnímu trendu nebo události a tou je překvapivě pro mě nástup DVB-T2, technologie nebo druhý generace pozemního nebo digitálního pozemního vysílání, což jako z praktického hlediska pro Čechy zase to znamená, že prostě budou si muset nakoupit nový televize nebo nový set-top boxy a je to jako investice navíc, jako chápu tu kritiku, že a navíc prostě nepřinese to nový kanály, nepřinese to nějakou jako automaticky nějakou full HD kvalitu, ale pořád tohle vidím jako přínos třeba v tom, že i ta kvalita toho SD vysílání najednou jako dost stoupne, nebo už stoupla, protože máme tady to přechodové vysílání, který už je vlastně dostupný skoro všude, všechny ty tři multiplexy, které teďka přechodně vysílají, tak v těch testovacích sítích tak už jako pokrývají jako většinu populace, prostě přes 95%. A ta kvalita tam je lepší v tom, že konečně se ruší prokládaný vysílání nebo prokládaný obraz, což je jako věc, která je úplně strašná a každý, kdo někdy dělal s videem, tak jako z toho bleje, protože jako to se nedá. A je tam i vyšší rozlišení o něco, než v tom klasickém. Prostě používá se tam 960x540 pixelů, jestli si pamatuju dobře z hlavy, místo toho prostě 720x576, což prostě ani není prostě jako čtvercový formát, že jo, těch pixelů, je to prostě celý takový divný. Jako celkově tam ta kvalita bude lepší, obrazová a je to třeba dobrý i v tom, alespoň třeba tady jako u mě doma konkrétně, tak já jsem musel chytat obraz jako z několika, nebo obraz, signál z několika různých multiplexů, potřeboval jsem k tomu více multiplexů, vysílačů, potřeboval jsem k tomu více antén, které byly jako nasměřovaný na různé strany a tak. A teďka mi stačí těch antén míň, protože těch vysílačů bude míň a budou jako se vysílat jako z nějakých jako omezeného počtu míst, ale s vyšším třeba signálem nebo vyšším výkonem. A prostě bude to jako znamenat pro mě jiný práce. No. Koupím si ten set-top box, nebo já už třeba mám set-top box, naším jsem objednal televize, která tohle umí, takže jako všechno bude tady v rodině, tady u nás bude v pohodě. A to vnímám jako přínos. I když se vlastně na televizi až tak moc nedívám. Jo, tak jasně, mě třeba osobně se to z tohohle důvodu nedotýká vůbec, ale celkově to přínos bude, jak říkáš, akorát mně prostě přijde, že z hlediska jako běžného občana ve chvíli, kdy mu vlastně nenabídneš nic moc navíc, jenom mu řekneš, potřebuješ novou televizi nebo set-top box, jo, abys mohl přijímat ten nový signál, tak si prostě myslím, že se to bude hrozně blbě přijímat, jo, že zavedení takové technologie je potřeba vždycky spojit s něčím, jakože třeba aspoň budete mít nový kanál, jo, nebo prostě něco takového, že... A těch kanálů tam možná přibude, teoreticky. Ale rozhodně třeba alespoň české televize tak už vysílají všechny ve Full HD, v tom vlastním multiplexu, takže to je taky třeba přínos, i když zase prostě budou kritici, kteří řeknou, že česká televize je prostě banda skorumpovaných jako debilů a podobně, ale budiš. Ale jako to DVB-T2 má tu nevýhodu, nebo respektive my bychom to ani nepotřebovali, kdyby se tady u nás pořádně zavedlo DVB-T1. Jo, tady se začalo vysílat tak nějak jako zbrklé vlastně ve starých formátech, který vlastně jako nebyly moderní a bylo to prostě špatně zavedený. Jo? Já mám tady třeba příklad z Polska, který mám tady kousek od sebe a vím, že oni třeba v tom DVB-Tčku tak rovnou v tom, jako v té první generaci tak rovnou prostě využili kodování obrazu v H264, takže třeba do toho jednoho multiplexu tak se jim vešlo, já nevím, 10 SD kanálů a třeba ještě jako dvě v HD, dva kanály v HD, jo, a najednou tam toho mají hodně a oni třeba teďka ani nemají důvod přecházet na to DVB-T2, kde už se teda vysílá jako v H265 nebo Hevc. Protože jako nepotřebují, nebo oni tam jako nedostanou těch víc kanálů do toho jednoho multiplexu. Jako pro ně by to ta výhoda nějaká nebyla, ale u nás prostě se začalo vysílat v MPEG 2, což je jako prastarý formát, který se používá prostě jako na DVDčkách. A to, jak se to prostě u nás špatně zavedlo, tak to má prostě nějaký následky doteďka. No, takže to se muselo uspěchat i to DVB-T2, abychom tady konečně vysílali nějak moderně. A já se teda myslím, že to DVB-T2, že už bude jako poslední věc, že žádný asi DVB-T3 nepřijde, že buď pozemní vysílání úplně chcípne, nebo se bude všechno vysílat přes internet a tak. To je možný. Buď jak buď, tak je to starý fuck-up, dejme tomu vycházející z doby první digitalizace. Ale furt je to fuck up a furt nechápu, jak se mohlo vysílat v tom MPEGu, komu to přišlo jako dobrý nápad. No, tady se totiž, no, jako nebyl to dobrý nápad, ale tady dost dlouho probíhalo to testování toho DVB-T. Bylo to mnohem delší jako období než v tom DVB-T2 a prostě jako spousta lidí už si nakoupila ty set-top boxy, který v té době uměli jenom ten MPEG, tu MPEG 2. A aby už jako tehdy nenasrali ty lidi, kteří se nakoupili ty starý set-top boxy, tak prostě se udělal ten kompromis, že teda my budeme vysílat v MPEG 2 s tím, že jako 10 let tady byla taková bída, no, bohužel. To je napitel teda. No, půjdeme asi dál. Půjdeme dál. Já bych jako plus viděl to, co už jsem vlastně naznačoval, zase to souvisí s Evropskou unií, a sice, že Evropská unie víc reguluje technologické giganty, nebo ona už se o to snaží dlouhodobě, už určitě takhle zregulovala Microsoft. To, jak úspěšně, to je asi jiná diskuze, ale poměrně jako nevybíravě si vzala pod hledáček třeba Google, což asi jako možná je nejvýznamnější technologická firma vůbec v tuhle chvíli. Naprosto ovládá trh s vyhledáváním a nejenom s vyhledáváním, má spoustu mega velkých internetových služeb, největší internetový reklamní biznis. No a samozřejmě potom taky ovládá smartfony skrze platformu Android. No a Evropská unie konečně dospěla k rozhodnutí, že Google pokutuje právě teda za ten Android. A šlo jim o nějaký vlastně tři věci, já je teda jenom v krátkosti připomenu. Za jeden ten problém považuje Unie to, že pokud chtějí mít výrobci na smartphonu s Androidem Play Store, tak tam zároveň musí předinstalovat vyhledávač Google a prohlížeč Chrome. Dále Evropské unii vadí, Google platil některým výrobcům či operátorům, aby právě ten jeho vyhledávač byl na těch zařízeních, nebo aby tam byl pouze on teda, tak. A tím posledním bodem nebo tím předmětem sporu byla zase licence právě na Play Store, která je hrozně klíčová. No a tam jde o to, že ti výrobci vlastně nemůžou udělat fork Androidu s Play Storem v podstatě. Že musí, pokud chtějí mít Play Store, tak musí použít právě ten Android. Tam to bylo ještě omezenější, tam nejenom, že nemohli vytvořit fork Androidu s Play Storem, ale oni nemohli vůbec vytvořit fork Androidu ani z Play Storu. Tam jo, no, podle mě v těch smlouvách nebo v tom, jak to popisovala Evropská komise v tom, v těch výtkách, tak prostě Samsung, Huawei a spol, tak nemohli vytvářet nebo třeba prodávat na území Evropské unie telefon, který by obsahoval nějakou jejich vlastní verzi Androidu, nějakou upravenou, že by prostě vzali ty zdrojové kódy a vytvořili si na tom nějaký jako jináčí systém a dali tam nějaký svůj obchod, pokud už prostě mají nějaký ten licencovaný telefon právě s tím Play Storem. Jo, tady bylo, tohle bylo to omezení. No a tak co k tomu říct víc, no jenom jako si myslím, že ty technologické firmy jsou tak strašně obrovský, že nějaká regulace prostě je na místě, je otázka, jak ta regulace má vypadat, v jakým má být rozsahu, ale vlastně jako za sebe jsem celkem rád, že se to někdo nějak snaží řešit, protože třeba Google, ale nejenom Google, to jsou prostě ty firmy jsou takový hegemoni, že jako jim nepohrozíš a ten trh se jako už sám nějak jako vylečit v fůzovkách nedokáže. Takže to je takový jako můj postoj spíš k tomu osobní. No, ty to vnímáš jako pozitivní věc. Já úplně takhle do minusu, jako naladěný nejsem. Jsem si to nedal bych to do mínusu. Já proti té regulaci nic nemám v případě, že jde o regulaci nějakého trhu, který jako není konkurenční. Což já si myslím pořád, že i v těch vyhledávačích, i když tam ten Google tu jako silnou moc má, takže pořád prostě jako nikdo tě to nenutí používat. Není to jako věc nějaký nezbytný potřeby, prostě pořád tady máš nějaký alternativy, když to používat nechceš. A ty jako drakonický pokuty, já nejsem s tím úplně jako spokojený, nebo respektive to, že oni jim dají tu pokutu, nebo že jim vytkli ty věci, které jim vytkli, tak nevím, jestli to přinese něco mi jako spotřebiteli, jako jestli mi to přinese lepší telefony, nebo jestli to třeba donutí Samsung udělat lepší systém, to je, já v tom pořád jako nevidím ty výhody, já chápu, co vytýkáš, vlastně jako bych s tím trochu i souhlasil, ale celkově mi to přijde takový nedomyšlený a vůbec třeba to vyšetřování ze strany Evropské komise tak je vždycky hrozně dlouhý a než se k tomu dospěje a než prostě se projde tím tradičním kolečkem, že se jako ta firma odvolá a pak prostě dojde k nějakému tu vyrovnání, tak je to hrozně let a za tu dobu se toho tolik změní, že prostě mě to jako nepřijde jako přínosný tyhle akce. Jo, než se rozhodne nebo dojde k nějakému výsledku, tak to rozhodně dlouhý je, to je jako blbý, to se mi taky moc nelíbí. Ale já nevím, no jako za své výsledku si říkám, že ono kritizovat se dá vždycky, ale je asi potřeba jako někdy něco udělat jednoho dne a i když to může samozřejmě být nedokonalý rozhodnutí, tak nějakou váhu to má. Vlastně Google třeba na tohleto reagoval někdy v říjnu nebo koncem října, kdy představil právě nějaký změny tak, aby teda se té unii podřídil a jedna z těch věcí je, že třeba Google tam nějak rozdělí licence na ty svoje programy, protože už nebo díky tomu už potom ty výrobci nemusí třeba instalovat všechny ty programy na ty telefony a takhle. Budou moc teoreticky vznikat právě nějaký ty forky Androidu. Samozřejmě, jestli jako realisticky vzniknou, to já nevím, to je otázka a mohli bychom tady o tom vést dlouhou filozofickou debatu, ale jako nebudeme ji vést. Já myslím, že jsme se už o tom bavili jako víckrát v minulosti. No. Jako já považuji něco jiného, třeba pokutu Intelu za to, že platí výrobcům počítačů, aby nepoužívali procesory od AMD, tam to chápu a nějaká miliardová pokuta podle mě má smysl, protože jenom takhle vysoká pokuta prostě dokáže tu firmu nějakým způsobem neohrozit, jako existenčně to neohrozí, ale je to už jako velký varování pro to, aby tohle nedělali, protože dostávat takový pokuty prostě každý rok není příjemný. Ale tenhle případ i já považuji prostě za to zneužívání dominantního postavení. Ale to, že prostě Google si něco dělá s Androidem, který ty firmy jako stejně jako používají zdarma, tady jako já v tom nevidím problém. Bohužel. A já bych se tady potom k tomu vrátil, že jo, tak takový ty myšlence, že zdarma prostě není zdarma, jako zdarma není nikdy nic. Není to zdarma, je to zdarma s podmínkami, které si určuje Google, ale zase tady nikdo nenutí Samsung, aby používal ten Android. Sice chápu, že dneska vydat telefon, který není iPhone, ale nemá to Android, tak je jako sebevražda, ale do toho stavu se ti výrobci dostali sami, prostě všichni tady měli vlastní systémy, že jo, Samsung vyvíjel nějakou Badu, pak měl Tizen, na všechno se vykašlal a vsadil na ten Android. Prostě on tady měl tu možnost udělat něco jiného. Na druhou stranu, on už před mnoha lety, už je to pár let, že jo, co se vykašlal právě třeba na ten Tizen a bylo to prostě z důvodu, že Google mu hrozil, že jo. Že musel nakonec zůstat u toho Androidu a je to jako těžký. Samozřejmě na začátku... V tomhle případě si nemyslím, že mu hrozil, ale jako nemám na to důkazy. No ne, tak jako tehdy si říkalo, že jakmile prostě se mluvilo o tom, že Samsung by konečně mohl vydat ten smartphone s Tizenem, že jo, takže jako vysocí exekutivci Google prostě přišli do Samsungu, začali jim tam dělat dusno, jakože tohle prostě nejde. A nakonec ten telefon prostě nikdy nevyšel. Samozřejmě ty výrobci se do té situace dostali sami tím, že na začátku samozřejmě adoptovali Android, ale zase kdyby ho neadoptovali, tak jako Google nebude v tak silné pozici, je to těžký. Ale zase ten trh, jak říkám, jako prostě je ve výsledku jedno, jak jsme se tam dostali, ale jsme v nějakém bodě, kdy ten trh, dejme tomu, je nějak zasekaný, takže může být na místě jako snažit se mu pomoct. No. Jako já rozlišuju, ještě to jednou zopakuju, rozlišuju pokutu za zneužívání dominantního postavení a pokutu, který říkám já, že to je pokuta za úspěch, což je napůl asi u toho Androidu a rozhodně to podle mě platí třeba u toho, že prostě Microsoft přibaloval, já nevím, Windows Media Player nebo Internet Explorer do Windows, anebo že Google má vyhledávač, který umí vyhledávat i jináčí věci než prostě slova. No jo. Tam to prostě považuji za pokutu za úspěch, prostě to jako mě nikdo nevymluví. A i tam ta pokuta vlastně ta padla taky letos, ne? To myslím, že to bylo na jaře, mám pocit. Jo. Tak tam mi přišlo jako velký ústřel, ale... No. Budiš. Je to těžký. Já jako celkově v tomhle případě vlastně mě jde trošku jako už o nějaký principy a o obavu z toho, co by se jako kromě toho mohlo stát třeba dál. Ne, jako já říkám, já s tebou souhlasím, prostě tady ty velké firmy je třeba regulovat, protože mají tolik tak velký vliv a tolik toho o nás ví, že jako je nelze nechat jenom tak bez povšimnutí dělat si, co chtějí, to jako v tom souhlasím. Ale taky to musí mít nějakou míru, musí to mít nějaký důvod a musí to mít nějaký přínos hlavně, to, co ty pokuty, ale i ty spory. A jako ne, vždy jsem přesvědčený, že nějaký ten přínos to bude mít, ale nechme toho už. Jak říkám, žádný rozhodnutí není dokonalý, jako rozumím tomu tvému přístupu a jako OK, no. Tak dál máme tam co, člověče? Zase nějaký mínusy. No já jsem vlastně už byl teďka takový negativní, byl, no, ale... ale tak já řeknu ještě jeden a zase se to trošku týká mobilů, i když ne nutně mobilů s Androidem, ale mobilů obecně. A je to takový vlastně trend, který není úplně novej, ale který jako letos se zase trošku prohloubil a co mi vlastně pořád vadí, takže telefony jsou pořád větší a že jsou pořád křehčí, protože je všude sklo, že se ztrácejí sluchátkový jacky, že tam přibývají velký výřezy do displejů. A to je taková věc, která vlastně mě trápí ještě pořád letos dost hodně. A jako je trošku zvláštní nebo takový paradoxní, dneska jsem nad tím uvažoval, že se investuje tolik věcí nebo tolik inovací se děje prostě na poli těch foťáků nebo na poli displejů, co jsou ty jako věci, kde se, nebo třeba procesorů mobilních, co jsou prostě ty věci, které jako každý rok ty firmy, které ty telefony dělají, tak jako vychvalují, že tady prostě to najednou je to 4x rychlejší, 5x jasnější a všechno. Ale pořád tady třeba čekáme na ty nějaký akumulátorový revoluce, že by ty telefony třeba najednou vydržely týden nebo měsíc nebo něco. Neříkám, že tady nejsou, jo. Prostě někam jsme si posunuli ty akumulátory prostě v roce 2018, tak jsou prostě třeba jako hustší, když to řeknu, takhle blbě, než třeba před 10 lety, jo, že prostě najednou do nějaký krabičky, do nějakého válečku, tak prostě nacpeš jako vyšší kapacitu než kdysi. To je jako... Nepopírám, prostě to nabíjení probíhá rychleji, než to bylo dřív a už je to bezpečnější, nebo třeba ty články jsou vydrží díl. To jako chápu, ale pořád jako ta výdrž se nikam neposouvá a trošku mi to štve, že prostě ty telefony se dělají pořád tak, aby vydržely třeba 1-2 dny, ne aby vydržely týden. Nebo když už se vymyslí prostě technologie, že, nebo ne, to není technologie, a když už se prostě třeba minimalizují rámečky na tom telefonu, nebo najde se způsob, jak udělat ten displej, aby zebral prostě větší část té přední strany, tak se to neudělá tak, že ten telefon se zmenší, ale bude mít stejný displej jako loni, ale naopak to tělo bude stejný, nebo o trošku větší než loni, ale bude tam jako o dost větší displej. Což je prostě takový to furt zvětšování je věc, která mi jako vadí a tak. A na druhou stranu, zase tady jako i pozitivní věc, abych jenom pořád jako tady neplival, tak ty výřezy vlastně nebudou mít tak dlouhého trvání, protože to vlastně přišlo loni, letos to už adaptovali všichni výrobci vlastně s výjimkou Samsungu. To je vlastně jako jediný snad výrobce, který ještě nechává i jako sluchátkový jack pořád na těch telefonech. A ty výřezy vlastně tady přišly, budou tady 2 roky a vlastně příští rok uvíc telefon jenom s výřezem, nebo tak jako bude hrozně out, protože teďka tady přicházejí už vlastně v prosinci první 2 nebo 3 telefony, který mají jenom ten průstřel. Máš tam prostě pro ten přední foťák, tak máš jenom takovou jako malou dírku v tom displeji. A což možná, jako vypadá to blbě asi, jako nevím, ale je to možná méně nápadný, než ten výřez, který ti zabere jako mnohem poměrně jako větší část té obrazovky. Jo, tady ten průstřel bude takovej třeba nenápadný a pokud jako nebude v nějakém pitomém místě, což doufám, jako že ty systémy si to nějak ohlídají, takže to bude jako přínos a nebudeme to asi tak štvát. No to jako fakt tomu budeme říkat průstřel, jo? Já nevím, jak to říct, jako průstřel, nebo díra, nebo... Díra, no. Jako tak je to výřez, že jo? Nebo průvrt, nebo něco. No. No ale zase jako svým způsobem ten výřez tím, jak jako jde od rámečku vlastně, že jo, už tak aspoň jako víš, že tam kus displeje chybí, když to ta dírka, že jo, to si řekneš, ty, já tady mám nějakou jako nečistotu, nebo ježišmarja, jsem si propálil displej sirkou. Rozumíš, je to takový jako nenápadný až... No hele, je to možná blbý tak, jak to vidíme na těch prvních telefonech, kde tu dírku jako dávají tak nějak jako divně, docela daleko od těch rámečků. Mi to připadá, jako by machrovali. Hele, my tady máme prostě díru v displeji, jako, že by to brali jako výhodu. Já to pořád jako budu jako nutný zlo, že potřebuju nějak minimalizovat ten formát nebo dostat tam nějak ten přední foťák. Přijde mi to lepší řešení, než dělat nějaký mechanický složitosti, jakože máš vole vysouvací foťák nebo vystřelovací nějaký periskop tam, to mi přijde úplně na hovno, bude se to kazit, to jako fakt nechci, to radši tam budu mít tu díru nebo ten výřez, jo. Ale ten výřez prostě dokážu si představit, že to udělá jinak. Nebo respektive třeba se mi líbí takovej ten minimalistický výřez, taková kapka, jak to má OnePlus 6T nebo nějaký telefony od Oppo nebo Vivo, to jsou ty jako čínský jako sestry tady týhle společnosti. Jo. Že to je taková, je to uprostředka, jako uprostřed toho displeje, nahoře uprostřed a je to taky v podstatě jakoby provrtaný, ale ještě kolem toho je takový zaoblení a je to právě taky přichycený k tomu kraji, takže to jako nepoutá ten zrak tak, jako ta díra někde uprostřed displeje, jako uprostřed, ještě není to přidělaný k tomu kraji. Tam mi to přijde jako takový optimální, že když už tam mít ten výřez, tak udělat to takhle jako nenápadně, nějak neagresivně. Jo, ta dírka je tam, nevím, jak, ještě jsem ten telefon s ní nepoužíval, přijde mi to jako OK, ale možná, že to nebude OK. Prostě pokud ten systém na to nebude myslet a najednou si mi v té dílce bude schovávat nějaký kus textu, nevím. Ale prostě líbí se mi ten trend, že tady jako s tím něco dělají a že ty monstrozní výřezy jako třeba letos ty pixely od Google, ty jsou ty strašný. Jsou hnusný, tam, no, bys zaparkoval double decker, ty vole. To se mi jako, to se mi nelíbí, no, ale bude se to zlepšovat a uvidíme. Já, jako jo, jasně, výřezy jsou hnusná věc. Furt si myslím, že to blbý designový rozhodnutí, stejně tak si furt myslím, že je to dočasný kompromis, který za pár let pravděpodobně přestane existovat úplně, protože věřím tomu, že nakonec se všecko nacpe přímo pod ten displej a nebudeme to řešit, ale teď tady ty výřezy máme a já myslím, že jako plus minus hold jako se s tím člověk smíří. A možná jako ta hysterie kolem těch výřezů v té core komunitě, že jo, je až jako možná přehnaná trošku. Když si pak čtu komentáře, jako třeba v životě, jako mnohem ještě extrémnější, jakože v životě bych si nekoupil telefon, který má třeba zahnutý nebo kulatý, že jo, ty rohy prostě displeje, tak to si říkám, jako fakt ne, no. Ale to je taky jako zbytečný, podle mě, designový rozhodnutí. Ale to je úplně jedno, jako, to je jedno. Jo, jako je to jedno, chápu, ale ne vždy ty kulatý rohy mají opodstatnění, prostě ne vždy tam ten rámeček takhle minimalistický, aby to mělo nějakou výhodu, jako někdy ty zakulacený rohy jsou prostě i u telefonu, který má jako nahoře i dole jako velkou bradu, velký čelo a tam to jako nemá podle mě žádný smysl tady tohle mít, ale... Tam asi to má smysl jenom v tom, že třeba jako celý to tělo vlastně má zakulacený rohy, takže ten displej vlastně jako ladí s tímhle tím, jo. I když by samozřejmě nemusel být zahnutý. Nejsem žádný jako designový guru, ale někdy si myslím, že to vypadá jako směšně, ale... Podle mě to vypadá fajn, ale jako jo, samozřejmě jako souhlasím s tím, že když se něco dělá, tak by se to mělo dělat tak, aby to mělo nějaký účel a ne, aby to bylo samoučelný, že jo, to zase jako jo. Jinak já si pořád nemyslím, jak ty si říkal, že si ty foťáky nějak integrují pod display, jako dokážeš tam dát čtečku otisku, která jako nemá takovou citlivost, nezáleží tam až tak moc na té optické kvalitě, ale u toho foťáku, který prostě bude muset procházet nějakou vrstvou skla a elektroniky, tam to bude hrozně kazit ten obraz. Já si jako nedokážu moc představit, jak tohle udělat, aniž by to mělo jako vliv na tu kvalitu, jo? Udělat jako ty skla, které tam dneska jsou, prostě to musí být jako dokonale prostě čistý a všechno, a teď tam budeš mít prostě vrstvu nějakou plastu a skla a něčeho prostě, co tam bude zobrazovat obraz. Úplně jako nemyslím si, že to dopadne, ale jako třeba mě překvapí jako inženýři. Vývoj jde dopředu rychle a vždycky se nějakého překvapení dočkáme, takže třeba jo. Máme tady poslední věc a to je Facebook. Já vlastně jsem upřednostnil do těch mínusů Facebook například před tou reformou autorského práva v Evropské unii prostě proto, že Facebook používá aktivně víc než 2 miliardy lidí globálně. A to je hodně lidí, to je velký číslo. A jako těch průserů už bylo za poslední samozřejmě roky hodně, ale letos to podle mě kulminovalo a to samozřejmě byla v dubnu odhalená, nebo v březnu už vlastně odhalená kauza Cambridge Analytica, kdy vyšlo najevo, že prostě někdo dokázal z Facebooku vytěžit nějaký data, vlastně svým způsobem, úplně legálním způsobem, protože to ten Facebook tehdy umožňoval na úplně neuvěřitelný škále. No a Facebook potom upravil pravidla, to těžení dat trošku jako omezil, ale zároveň už prostě nedokázal si pohlídat to, aby ta vytěžená data, ta Cambridge Analytica, nezneužívala, a celá ta kauza už má docela velký společenský dopad, prostě protože se zdá, že pomocí těch dat, nebo už je dost jistý, že pomocí těch dat došlo k ovlivňování třeba amerických prezidentských voleb v roce 2016. No a Facebook celkově vlastně teďka je předmětem prostě různých snah ovlivnit jiné mnohé volby. Takže co na to říct? No, Facebook má spoustu dat, ukazuje, že neumí s nima docela dost dobře pracovat, neumí je dobře zabezpečit, a když se prostě stane nějaký problém, a to se stalo vlastně u té Cambridge Analytiky, tak vlastně Facebook se o tom problému dozvěděl, pak ho nějak moc neřešil, dejme tomu, že změnil teda pravidla, ale vůbec jako za prvý to nedokázal komunikovat s veřejností, s těma lidma, kterých se to dotklo, jo, ty data jich byly vytěžený, a nedokázal vlastně si ani zajistit to, že Cambridge Analytica ta data zničí a nezneužije dál. A takovýhle přešlapů už jako má Facebook na kontě víc, a já nevím, podle mě ta firma by si měla rozmyslet, jestli prostě Zuckerberg by měl stát v jejím čele a jestli by neměla nějak jako výrazně změnit kurz. Mně se líbilo, jak jsi řekl na začátku toho monologu, že na závěr tady mám poslední negativní zprávu nebo negativní trend, a to je Facebook. A tím si to mohu jako ukončit. Hele, ale já si nemyslím, že Facebook je trend už dneska. Ne, jako ne, tam jde jenom o ten vtip, no, ale jde o to, že Facebook jako dlouhodobě, co si o něm myslím, jaký z toho mám pocit, takže jako je super nástroj pro spojování lidí, protože tam máš prostě 2,5 miliardy lidí nebo kolik, nejdeš tam skoro každýho, nebo všichni tam jsou, ale to je to jediný pozitivum, všechno ostatní na té síti špatně. Ale nejhorší na tom je, jako Zuckerberg, jo, tam ne, u něj je problém, že to je člověk, který je prostě majoritní vlastník, je šéf té firmy a je prostě jako předsedou té správní rady, prostě má tam jako veškerá moc je upnutá k němu. To je možná jako nebezpečný u firmy, která prostě schromažďuje zase tolik strašně moc jako dat o lidech a podobně. To jako považuji za problém, ale ten velký problém, který je podle mě, je ten, že Facebook má tady problémy, pořád o tom čteme, pořád tady unikají nějaký data, pořád vlastně v nějakých, jako to píše v nějakých průšvizích, ale vůbec jako ti lidi, ti uživatelé to nějak nereflektují a jako neodcházejí z toho třeba, nedají nějak najevo, že se jim to nelíbí, nebo jo, neutečou třeba někam jinam, není tady ta konkurence a to je to špatně, ale to není ani tak o tom Facebooku, ale o těch jako líných lidech, nebo já nevím, jak to pojmout. No, jako jo, možná máš pravdu, že nejsmutnější je na tom to, že vlastně lidi neodejdou, ale zase ve chvíli, kdy prostě nemají tu alternativu, je to jako těžký ty lidi o tom přesvědčovat, no. A jenom jsem vlastně chtěl k tomu Zuckerbergovi říct, jakože když ho občas posloucháš, že on vlastně za prvý jako nechce rezignovat, že jo, a on vlastně se pořád omlouvá za ty problémy, ale a vlastně on pořád říká, jako my je, nebo já si představu, nebo my je opravíme, že jako on už podle mě se považuje tak trochu jako za mesiáše, který prostě chce vyřešit všechny problémy, nevím jestli světa, ale Facebooku určitě, ale jako podle mě mu to prostě nejde a jako moji důvěru třeba už jako fakt nemá touhle dobou, nebo už dávno teda. A... Já nevím, co si o něm myslet, já jako určitě to je hrozně chytrý člověk, velký geek, nadšenec, ale nevím, jestli takový člověk má šéfovat firmy, která má takový jako velký společenský dopad, jo, že on třeba podle mě se, nebo má samozřejmě pod sebou nějaký lidi, kteří mu raděj, ale myslím si, že se tam vybírá jako lidi, kteří mu raděj tak, aby mu radili to, co on chce slyšet, nebo že tam jako neprobíhá nějaká ta jako výměna názorů, nějaká oponentura toho, co by měli dělat, jo. Jako je to můj pocit, já nevím, jak to tam funguje, ale z toho, co Facebook tady ty poslední roky předvádí, tak jako nemůžu dospět asi k jinému názoru, nevím. Ne, i z těch jeho vyjádření mi to tak taky víceméně připadá, jo, že to takhle je, takže teďka máme samozřejmě mnohem víc na vzestupu Instagram, nebo jako je to ta nová, nebo relativně nová populární věc, že nejenom u mladších, ale samozřejmě hodně u mladých, což je další sítě, ale Facebooku, že jo, pak tady máš ještě navíc WhatsApp, který je pod Facebookem. Letos vlastně možná bychom mohli zmínit, protože to je taky docela důležitý, vlastně odešli právě z WhatsAppu a z Instagramu nějaký ty původní lidi, kteří ty služby zakládali nebo spolu zakládali a svým způsobem, jako dokud oni tam byli a těm produktům nějak jako šéfovali, tak se dalo říct, jo, vlastní to Facebook, ale pořád nad tím ten hlavní dohled má někdo prostě ten původní s tou původní vizí, ale jakmile tyhle ty lidi zmizeli, tak to je vždycky takový varovný signál, že asi ten vlastník, což je teda v tomhle případě Facebook, prostě ty produkty bude měnit a nevím, jestli úplně jako tím směrem, který se nám bude třeba líbit. Takže to je třeba další věc. Jo. Pokud už nic nemáš, tak to asi skončíme, ne? Zase jsme se nevešli do 20 minut, ani do 40 minut. To je zase hodina, pane bože. Já jsem si vůbec nehlídal stopáš a teďka na to koukám tady. Už máme skoro hodinu, takže... No, takže už se nebudem vykecávat. Asi už by to bylo zbytečný úplně. Přejeme vám šťastný nový rok, spoustu dárků v celém novém roce. Se říká spoustu dárků po Vánocích, to je jako zvláštní. Ne, jako v průběhu celého roku právě, já to nesměřuji, víš co, jenom na ty Vánoce. Takže. Jo. A obdarovávejte ostatní, hlavně svými, nevím, pozitivními přístupy a tak. No, já vám taky přeji všechno nejlepší do nového roku a ať se vám daří, ať... Děláte, co vás baví a děláte radost jiným a čtete a posloucháte CNews. Takže se uslyšíme znovu v novém roce a pravděpodobně to bude podcast, ve kterém zase budeme řešit nějaké naše přání a tužby. Že jo, jestli se nepletu. No, já jsem nad tím ještě nepřemýšlel, ale jsme to jako dobrý nápad. Super. Dobrý, tak jo, tak se mějte fajn a... Za týden či dva. Naslyšenou, čau. A co bych tam jako řekl zajímavého takhle, když je konec roku. No, že je konec roku. Takže ke konci roku patří nějaké rekapitulování a že my se budeme držet zažitých kliše a budeme rekapitulovat taky. Ne, to není zajímavý právě. Dobrý den, vítejte u posledního dílu podcastu CNews FM serveru CNews.cz v roce 2019. Těsně vedle.